พึ่งพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบอย่าไปคิดอะไรต่ออะไรมากมายคิดเท่าไรมันก็ไม่จบโลกอันนี้เพราะมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ควบคุมจิตไม่ให้คิดซ่านไปคิดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นทุกข์เปล่าๆความทุกข์จิตทุกข์ใจมันก็เกิดขึ้นเพราะใจไม่สงบถ้าใจสงบลงไปแล้วมันไม่เป็นทุกข์ก็เหตุผลดังกล่าวมานี่แหละจึงเป็นเครื่องชักจูงใจให้สนใจการนั่งสมาธิภาวนาแต่คนผู้ประมาทแล้วมันยอมตกเป็นทาสของตัณหามันจะทุกข์จะเดือดร้อนยังไงทางจิตใจมันก็ยอมมันก็ยอมให้ตัณหาพ่นพิษเอาเดือดร้อนอยู่นั้นไม่ยอมหาทางระงับตัณหาผู้ที่มีสติรู้ตัวได้ก็จึงไม่ควรประมาทควรรักษาจิตให้ดีผู้ใดสนใจในการฝึกฝนจิตผู้นั้นชื่อว่ามีบารมีแก่กล้าพอสมควรผู้ใดไม่สนใจในการฝึกจิตชื่อว่ายังมีบารมีอ่อนอยู่ยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่มากมายดังนั้นควรพากันพิจารณาตัวเองว่าตนเองนั้นมีบารมีน้อยมากเพียงใดก็รู้ได้ด้วยความสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือไม่สนใจนี่แหละเมื่อรู้ว่าตนสนใจในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ท้อถอยก็ชื่อว่ามีบารมีแก่กล้าเมื่อมีบารมีแก่กล้าอย่างนี้แล้วมันก็เสื่อมได้เหมือนกันถ้าผู้ประมาทไม่กระทำติดต่อกันไปมันก็เสื่อมได้เพราะมันยังเป็นธรรมโลกีอยู่ดังนั้นให้เพ่งจิตดวงนี้ให้มันเข้มแข็งดังที่เคยแนะนำมาแล้วนั่นแหละจิตนี้ความปกติมันวอกแวกไปตามอำนาจของกิเลสในเมื่อยังไม่ได้ฝึกฝนเพื่อไม่ให้มันวอกแวกอย่างนั้นเราจึงต้องฝึกเพ่งกันกำหนดรู้กันกำหนดรู้แต่จิตนั้นไม่รู้สิ่งอื่นเลยเอาย่อๆเพราะเมื่อควบคุมจิตได้แล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกุศลความดีอะไรที่เราทำมาก็ บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่จิตนั่นแหละหมดไม่ไปไหนเพราะว่าจิตนี้เป็นที่รองรับซึ่งบุญซึ่งคุณทั้งหลายถ้าไม่มีจิตดวงนี้บุญคุณก็ไม่มีไม่พึงเข้าใจสุขทุกข์ก็ไม่มีที่เราปรารภกันอยู่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์นั่นก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้เองนะเมื่อมันไม่รู้แจ้งธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงแล้วมันก็เป็นทุกข์หวั่นไหวไปกับขันห้านั่นแหละหวั่นไหวไปกับหวั่นไหวไปกับกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่มันทำจิตให้ป่วนปั่นไม่ได้ทำจิตให้สงบระงับส่วนธรรมะทำจิตให้สงบให้เยือกเย็นธรรมะหมายถึงธรรมชาติที่สงบที่เยือกเย็นมันเป็นฝ่ายกุศลเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะเราเพ่งเมตตาเข้าไปมากๆเข้าไปจิตก็เย็นสบายเป็นอย่างนั้นเพ่งกรุณาเข้าไปจิตก็เกิดสงสารทั้งตัวเองและทั้งคนอื่นสัตว์อื่นสงสารอะไรสงสารว่าหลงง่วงอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จักทางออกไม่ทราบว่าจะออกจากสงสารนี่โดยทางไหนเพราะถ้าหากว่าเราระลึกชาติหนหลังได้เราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตนี้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารนี่ขนานานับชาติไม่ถ้วนเลยปานนั้นมันก็ยังไม่เบื่อความเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะอวิชชาตัณหานั่นแหละมันครอบงำจิตไว้ทำให้จิตนั่นมืดมนนึกว่าไม่มีทางออกจากโลกอันนี้มีเท่านี้จิตดวงนี้ก็เลยคล้องอยู่เลยเกาะโลกอันนี้เป็นที่พึ่งไปก็ได้รับความเดือดร้อนไปดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แหละบางคนมีร่างกายสมบูรณ์ดีโรคภัยไม่ค่อยเบียดเบียนแต่โรคคือกิเลสก็เบียดเบียนจิตใจถ้าไม่เกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดไม่มีเวลาพอแล้วก็เป็นทุกข์ใจย่อมดิ้นรนแสวงหาถ้าไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจอย่างที่ว่านี่แหละเว้นเสียแต่ท่านผู้รู้สัจธรรมของจริงเท่านั้นท่านบำบัดโรคทางจิตคือกิเลสให้น้อยเบาบางหรือสงบลงไปแล้วเมื่อจิตไม่เป็นทุกข์เสียแล้วก็ไม่มีใครเป็นทุกข์แล้วร่างกายอันนี้มันไม่ว่าอะไรอ่ะถ้าจิตสงบลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นปกติหมดไม่มีใครมาบ่นทุกข์บ่นยากอะไรเลยก็ลองทำดูแต่เมื่อจิตยังไม่สงบนั่นมันมีผู้เป็นทุกข์ ผู้เป็นสุขผู้เดือดร้อนมันมีอยู่อันนี้ก็คือจิตนี่เองเป็นผู้เดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่พึ่งพิงอาศัยอันแข็งแรงจิตจึงได้เล่ร่อนพเนจรไปทั่วหาที่พึ่งที่อาศัยถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกเท่าไรนั้นแทนที่จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีทางมีแต่ความเดือดร้อนเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจะไปพึ่งสิ่งใดก็ไม่ได้มีเงินมีทองมากมายกายกองเมื่อตายเป็นผีไปแล้วจะเอาเงินทองนั้นไปใช้ก็ไม่ได้ถ้าจิตอะไรก็ไปเกาะไปคล้องอยู่นั่นกรรมมันก็แต่งให้เป็นสัตว์หรือว่าเป็นว่าอย่างดีหน่อยก็เป็นภูมิเทวดาเฝ้าอาศัยขุมทรัพย์อันนั้นอยู่แต่ว่าเอาไปใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่เฉยๆกลัวคนจะมาเอาไปกลัวมันจะสูญจะหายก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอันนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ตื่นตัวกันให้รู้ตัวไม่ควรจะเมาเกินขอบเขตยิ่งอยู่การแสวงหาเงินทองเข้าของสำหรับผู้ครองเรือนนั่นน่ะมันก็เป็นธรรมดาแต่แล้วบุคคลแสวงหาโดยอำนาจแห่งโมหะความหลงความไม่รู้เท่าเช่นนี้ก็ย่อมแสวงหาไปเกินขอบเขตเมื่อแสวงหาเกินขอบเขตมันก็ประพฤติทุจริตอะไรแบบนี้นะต้องการอยากได้มากๆแต่บุญวาสนาของตนมันยังน้อยอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลให้มากๆได้คราวนี้เมื่อมันไม่ทันกับความอยากมัวแต่แสวงหาโดยทางที่ชอบอยู่แล้วมันไม่ทันความอยากมันก็แสวงหาในทางทุจริตผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างมันก็ดิ้นไปอย่างนั้นไงก็เลยได้ประสบบาปกรรมความชั่วร้ายก็บังเกิดขึ้นในจิตใจบาปกรรมเหล่านี้แหละนำดวงจิตให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ไม่มีที่จบถ้าไม่หยุดยั้งตัณหาอวิชชาความอยากความปรารถนาต่างๆนี้ให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปอย่างนั้นแต่คนเราถ้าว่าฝึกจิตใจนี้ให้มีความอยากพอประมาณเรียกว่าอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมันจึงบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้เป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็เป็นเช่นนั้นน่ะเป็นนักบวชก็มีความอยากของนักบวชรบกวนจิตใจให้สงบระงับไม่ได้ความอยากของนักบวชก็ไม่ผิดแปลกจากชาวบ้านเท่าไรหรอกก็มันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่นักบวชที่เมื่อปรารถนาจะมั่นคงในพุทธศาสนาต่อไปหวังว่าจะชำระกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วก็ต้องเป็นผู้บำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรบ่อยๆไม่ยอมปล่อยให้กิเลสมันครอบงำหรือไม่ยอมปล่อยจิตให้สร้างกิเลสขึ้นมาในจิตใจจิตนี้ถ้าหากว่าไม่ควบคุมไม่ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเองปล่อยให้ตนเองหลงไปตามกระแสของโลกอย่างนี้นะมันก็สงบไม่ได้มันจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ช่างตัวอยู่ในวัดแต่จิตใจไปอยู่ในบ้านนู่นอย่างนี้นะมันสงบไม่ได้เลยฮะต้องควบคุมความรู้สึกนี้ให้อยู่แต่ในวัดนี่ให้พิจารณาดูข้อวัดปฏิบัติอันใดที่สมณะจะพึ่งทำแล้วก็ต้องพิจารณาให้รู้ถ้าไม่ปล่อยจิตไปไกลกว่านี้แล้วพิจารณาอยู่ในบริเวณวัดนี่มันก็รู้แล้วข้อวัดปฏิบัติถ้ามาใหม่ตนยังไม่รู้ก็ดูคนอื่นดูพระเนรอื่นทำแล้วก็พยายามทำตามข้อวัดปฏิบัติที่ผู้มาก่อนได้ทำลงไปอย่างไรเราก็เอาอย่างกันไปแต่ว่าคนจะรู้ว่าเมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็ไม่เอาตามอันใดที่เขาทำถูกทำดีเราก็ทำตามเป็นงั้นก็ยังว่าสาวโคแปลว่าผู้เชื่อตามกันทำตามกันแม่ไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อพระพักของพระองค์ก็ตามได้ฟังกับพระสาวกของพระองค์ที่ท่านรู้ดีรู้ชอบแล้วนั้นมันก็สามารถที่จะนำชีวิตของผู้เป็นนักบวชนี้ให้เจริญรุ่งเรืองไปได้แต่ลำพังตนเองนั่นนะยังไม่รู้รอบคอบรู้ข้อวัดปฏิบัติหรือรู้คุณงามความดีก็ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นแต่บางอย่างยังไม่รู้อย่างนี้นะอย่างนั้นก็ต้องอาศัยการสดับตรับฟังด้วยแล้วก็อาศัยการดูตัวอย่างผู้เพื่อนทำมาก่อนอย่างนี้โดยเฉพาะก็คือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบเข้าก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่แสดงอาการยินดีหรือยินร้ายไปตามเมื่อเวลาบริโภคอาหารก็พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี่ก็เพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่ชั่ววันหนึ่งคือหนึ่งเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อได้มีกำลังกายกำลังใจปฏิบัติธรรมเพื่อ บรรเทาราคะโทสะโมหะให้เบาบางออกไปจากจิตใจหรือหมดไปสิ้นไปเราไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสวยงามต่างๆนานาหมู่นี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็รู้ได้ว่าอาหารนั้นมันเป็นทั้งเป็นของสกปรกด้วยแล้วพิจารณาลงไปถึงธาตุก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นเองไม่มีอะไรนอกนั้นนะเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วไปถ้ามันย่อยส่วนละเอียดไปล้างเรียงร่างกายแล้วส่วนหยาบก็เป็นกากก็ถ่ายเทออกไปก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ต้องพิจารณาให้มันเห็นความจริงของอาหารการบริโภคเหล่านั้นมันถึงไม่หลงไหลกำหนัดยินดีอยู่ในอาหารการขบฉันแม้เราจะฉันเพียงมื้อเดียวอย่างนี้เมื่อจิตใจมันไม่หิวแล้วร่างกายมันก็ไม่หิวมันก็อยู่ได้การหลับการนอนก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นโทษของการนอนมากนอนมากนอกจากสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นแล้วก็ยังปิดหนทางแห่งสติปัญญาไม่ให้เจริญขึ้นได้เพราะว่าผู้ที่นอนมากนี่มันไม่ได้คิดได้นึกไม่ได้ทำความเพียรทางจิตใจธรรมดาปัญญานี่มันย่อมเกิดจากความเพียรเพียรพยายามดำริตรีตรองเหตุผลในนั้นเรื่องนั้นๆทั้งทางดีและทางชั่วและไม่ดีไม่ชั่วก็ต้องคิดต้องพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นๆบ่อยๆโดยอาศัยสมาธิเป็นฐานที่ตั้งทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็พิจารณาอย่างนี้นะเมื่อภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นนะเมื่อพิจารณาเห็นความจริงสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางเพราะว่าความจริงของสิ่งอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่จิตที่ไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงมันสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปมันก็ยึดถือเอาไว้อย่างนี้นะเหตุฉะนั้นมันจึงเป็นทุกข์ถ้าใช้ปัญญาสอนจิตให้ปลงให้วางเสียเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วไม่คิดไม่วิจารณ์ไม่เสียใจดีใจกับสังขารทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและแปรปรวนแตกดับไปเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเวลามันเจริญไปก็ไม่ดีใจไม่ปลื้มใจเช่นเวลาเกิดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มกำลังวังชาดีอยู่นี่ก็ไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาในความเป็นหนุ่มในความมีกำลังแข็งแรงจะใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองว่าถึงร่างกายนี้ถึงร่างกายนี้มันจะเป็นปกติสุขมันจะมีกำลังแข็งแรงแต่มันก็แข็งแรงไปไม่ได้นานไปแล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมลง อย่างคนทุกวันนี้ยิ่งอายุสั้นเมื่ออายุสั้นแล้วเกิดมาไม่ทันไรก็แก่แล้วนี่คนร่างกายชำรุดทรุดโทรมโรคภัยเบียดเบียนแล้วไม่เช่นนั้นมันก็ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่อายมันก็ไม่ตายง่ายคนเรานะที่มันตายง่ายก็เพราะว่ามันร่างกายนี่มันมีกรรมเป็นเครื่องตกแต่งถ้าถึงวาระของกรรมอันไม่ดีตกแต่งให้มันก็เอาแหละทำให้ชำรุดทรุดโทรมไปก็พิจารณาให้เห็นอย่างนี้แหละก็พิจารณาให้เห็นอย่างนี้เสมอไปแล้วมันก็จะไม่ลืมตัวก็จะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ตัวนี่ก็รู้กายรู้จิตนี้เองรู้ว่าจิตนี้รู้เท่าขันธ์ 5ตามเป็นจริงอยู่รู้ว่าขันธ์ 5นี่มันแปรปรวนไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็แตกดับคำว่ารู้ตัวนะก็รู้อย่างนี้อ่ะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เสียใจเวลามันวิบัติไปมันก็ไม่ดีใจเพลิดเพลินในเวลามันเป็นปกติสุขเวลาเป็นปกติสุขก็รีบเร่งทำความเพียรเข้าไปทำอย่างไรจิตใจจะสงบก็นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆแล้วก็สู้ทนนั่งสมาธิเอาจนใจมันสงบลงอันใจมันจะสงบลงได้ก็เพราะความเพียรความอดทนความอดไม่คิดอย่างนี้นะมันอยากคิดเราจะไม่คิดเตือนตนเข้าไปอย่างนั้นกิเลสมันมาชวนให้คิดเราจะไม่เอาไม่คิดความคิดนั่นมันก่อให้เกิดกิเลสนานาประการท่านจึงถูกเป็นคำกลอนไว้ว่ากามเกิดแต่ความคิดเราจักไม่คิดความคิดก่อกามนาสูจักวอดทั้งก้านกิ่งพร้อมพันใบอย่างนี้แหละก็แสดงว่าเมื่อหยุดคิดลงแล้วความรักความใคร่มันก็ไม่เกิดถ้าวิตกวิจารไปเท่าไหร่ความรักความใคร่มันก็ยิ่งมีกำลังแรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พากันหยุดยั้งความคิดความดำริไปในความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเรื่องหมู่นี้มันอยู่กับการฝึกทั้งนั้นแหละการฝึกก็คือการสำรวมจิตการกำหนดเพ่งรู้จิตอยู่ในปัจจุบันเดินไปก็กำหนดรู้จิตว่าเป็นปกติอยู่ยืนอยู่ก็รู้จิตว่าเป็นปกตินั่งอยู่ก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่าจิตเป็นปกติหรือไม่ปกติอย่างนี้นะก็รู้ถ้ารู้ว่าจิตยังไม่ปกติมันยังคิดสายไปนู่นไปนี่เอาก็เพ่งความรู้อันนั้นเข้าไปเพ่งละความคิดอันนั้นการที่จิตเลื่อนลอยไปแสดงว่าสติมันอ่อนแอสติไม่เข้มแข็งดังนั้นเราจึงกระชับสตินี้ให้มันเข้มแข็งเข้าไปคือระลึกอยู่ในความรู้อันเดียวนั้นไม่ระลึกไปทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้น ให้สติมันรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเพ่งรู้อยู่อย่างนั้นนี่เมื่อสตินี่มันแก่กล้าได้เพราะการเพ่งการกำหนดรู้นี่นะไม่ทำอย่างนี้สติก็ไม่แก่กล้าสติอ่อนแอแล้วจิตก็สงบไม่ได้มันก็พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไหลไปตามอำนาจของกิเลสสตินี่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับทำนบกั้นน้ำถ้าทำนบท่านแข็งแรงดีน้ำมันหลากมามันก็เอาน้ำใส่สวนใส่นาอะไรได้ตามประสงค์จิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อฝึกให้มันสงบตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้มันความคิดความนึกทั้งหลายมันก็เป็นไปในทางกุศลมันเป็นไปในทางความเย็นความสบายใจเพราะว่าการที่สกัดกั้นความคิดทางจิตใจให้มันหยุดลงได้หมายความว่าเมื่อคิดไปสะเพเหระเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรหมดนั้นนะสกัดให้มันสงบลงไปได้แล้วทีนี้จึงค่อยคิดในเรื่องที่เป็นประโยชน์มันนี่เรียกว่าเจริญปัญญาทางที่เป็นประโยชน์ทำคิดอย่างไรก็คิดว่าไอ้จิตที่มาถือมั่นอยู่ในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเป็นทุกข์ดังนั้นปัญญาจะต้องสอนจิตนี่ไม่ให้ถือมั่นให้เพียงแต่อาศัยมันอยู่เท่านั้นอาศัยมันเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นจากทุกข์เราไม่ได้อาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้านี่โดยวิธีอย่างอื่นไม่ได้อาศัยว่าขันธ์ห้านี่ต้องไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจให้ได้มากมากตามความต้องการของตัณหาไม่ใช่อย่างนั้นอาศัยขันธ์ห้านี่เพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพื่อภาวนาสมาธิทำจิตให้สงบเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้งห้าอันนี้ลงไปตามสภาพอย่าได้ถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อปล่อยวางขันธ์ห้านี้ลงได้ไปตามสภาพของมันแล้วกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไรก็ไม่เกิดนะนั่นแหละอันกิเลสมันเกิดขึ้นในจิตใจมากมากก็เพราะจิตยึดถือขันธ์ห้านี้เองเนี่ยจิตมายึดถือขันธ์ห้าสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ควรประดับประดาตกแต่งอวดกันใครมีเงินมากๆก็หาซื้อทองคำมาใส่แขนบ้างใส่ห้อยคอบ้างใส่นิ้วมือบ้างใส่สารพัดประดับประดาเหลืองไปทั้งตัวที่เขาเรียกว่าตู้ทองเคลื่อนที่นั่นเมื่อโจรมันเห็นเข้ามันก็น้ำลายไหลล่ะมันอยากได้มันก็หาหนทางจี้ปล้นเอาถ้าต่อสู้มันก็ฆ่าให้ตายแล้วลอกคราบ ไปนี่แหละความหลงของจิตใจนี่มันเข้าใจผิดไปคิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะได้รับความยกย่องสรรเสริญจากคนอื่นหรือว่าตนนั้นมั่งมีสีสุขมีเงินทองเข้าของมากตนนั้นสำคัญผิดไปมันเป็นภัยต่อชีวิตความสำคัญผิดเพราะฉะนั้นน่ะจึงไม่ควรผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้แสวงหาทางออกจากทุกข์ก็ไม่ควรที่จะไปหลงไหลอย่างนั้นเราเอาศีลเอาธรรมนี่ประดับกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะศีลธรรมนี่แหละสวยงามดีผู้ใดมีความประพฤติทางกายวาจาใจเรียบร้อยดีปฏิบัติไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้กระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้คนทั้งหลายมองเห็นว่าคนผู้นั้นเป็นคนสวยเป็นคนงามคนทั้งหลายก็ย่อมนับถือเคารพนับถือหรือผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันบรรดาคนดีทั้งหลายมันก็ชอบคบหาสมาคมกับคนดีนั่นแหละไอ้คนไม่ดีมันก็ต้องไปคบหาสมาคมกับคนไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าทัศนะความเห็นมันตรงกันโลกอันนี้จะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาในสงสารนี่ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีหรือว่าทำความชั่วไม่เท่าเทียมกันบางคนก็ทำความดีน้อยทำความชั่วมากบางคนก็ทำความดีมากทำความชั่วแต่น้อยอย่างนี้แหละแล้วผลมันอำนวยให้ในภายหลังก็รู้ได้เลยนั่นแหละผู้มีความดีน้อยก็มีความสุขตามน้อยผู้มีความดีมากก็มีความสุขมากมีอายุยืนทำความดีได้มากผู้ใดมีความดีเป็นทุนมาแต่ก่อนแล้วนะแล้วก็มันก็มาดลจิตใจเนี่ยให้อยากทำความดีอยากฝึกตนอยากละกิเลสตัณหานี้ให้น้อยเบาบางไปจนกว่ามันจะหมดสิ้นนี่แหละบุญเก่ามันมาโดนบันดาลนะให้เข้าใจคนมีบุญน้อยติดตามมาแต่ก่อนแล้วมันไม่มีกำลังที่จะมาส่งเสริมให้จิตนี้มันขยันภาคเพียรพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์พยายามทำสมาธิให้เกิดขึ้นพยายามเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปนี่คนบุญน้อยมันไม่มีกำลังใจที่จะทำความดีดังกล่าวมานี้ให้เกิดมีขึ้นได้ผู้ที่มีความพอใจในการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนได้นั้นก็เพราะตนมีบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนมากแต่ชาติก่อนก็ได้คบหาสมาคมนักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือสาวกของพระองค์ได้รับคำแนะนำให้เห็นความสำคัญในการฝึกฝนกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมาโดยลำดับอย่างนี้นะ แล้วผู้นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนแต่อินทรีย์บารมียังไม่เต็มมันก็ต้องมาเกิดอีกเกิดมาแล้วก็บุญกุศลกระโดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นทุกข์ตัณหาคือความอยากในจิตใจนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดดังนั้นต้องควรละตัณหาไม่ควรเลี้ยงตัณหาไว้ความที่ตัณหาดับไปจากจิตใจนี่ได้ชื่อว่าความทุกข์ทางใจก็ย่อมดับไปดับตัณหาความอยากได้น้อยความทุกข์ก็ดับไปตามน้อยดับตัณหาได้มากความทุกข์ทางใจก็ดับได้มากก็เป็นอย่างนี้แหละความดับทุกข์ดับที่ความอยากในจิตใจสุดแล้วแต่ใครจะดับได้เท่าไหร่เช่นอย่างว่าผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ก็ให้เห็นโทษแห่งตัณหาที่พาให้ไปทำบาปทำกรรมเห็นโทษแห่งตัณหาพาให้ไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเล่นการพนันขันต่อ เป็นเจ้าชู้มายาสาไถหมู่นี้นะตัณหาเหล่านี้มันเป็นตัณหาส่วนหยาบมันทำให้คนเราทำบาปทำกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ย้อนกลับมาสนองตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนในภายหลังก็เป็นอย่างนี้เรื่องมันนะตัณหาประเภทนี้เนี่ยควรละก่อนอื่นทั้งหมดไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชบวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรเจริญสมาธิปัญญาอย่างว่ามาแล้วนั้นตัณหาอันหยาบๆนี้มันก็ไม่ระงับเนี่ยมันยังอยากอยู่มากมายเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์หากว่าไม่พิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาดังกล่าวมานั้นมันก็สะสมตัณหามากขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำบาปได้มากเข้าไปเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นอย่าไปข้ามกายตัณหาส่วนหยาบนี้ต้องพากันพิจารณาให้มันเห็นให้เห็นโทษของมันจริงๆเมื่อเห็นโทษของมันว่าตัณหานี่นะพาให้ทำบาปมีพานาติบาตเป็นต้นมันพาตนไปสู่ทุกข์ในนรกอบายภูมิเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่ทำบาปต่อไปมันก็หาทางเว้นเพราะว่าเบื่อทุกข์ในนรกในอบายภูมิหรือเบื่อทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อกรรมเวรที่ทำมานั้นยังไม่หมดพอเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีอวัยวะร่างกายบกพร่องชำรุดทรุดโทรมไปทำความดีอะไรก็ไม่ได้นี่เศษบาปไม่ใช่ว่าไปตกนรกพ้นจากนรกมาแล้วหมดไปเลยนะบาปนะมันยังไม่หมดเศษมันยังมี นี่ให้พากันเบื่อหน่ายต่อบาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันจะนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิแล้วก็นำให้เป็นทุกข์ตอนเกิดเป็นมนุษย์มาก็ไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องไปอย่างใดอย่างหนึ่งในร่างกายอันนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นความจริงแท้ๆนะแต่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยเมื่ออวิชชาตัณหาครอบงำแล้วมันไม่ยอมรับความจริงดังกล่าวมานั้นมันคิดว่าตนอยากได้สิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นตามประสงค์แล้วตนจะมีความสุขอวิชชาความไม่รู้มันครอบงำจิตใจมันรู้ผิดไปอยากได้ของไม่เที่ยงเมื่ออยากได้ของไม่เที่ยงได้มาแล้วมันก็แปรปรวนไปแตกดับไปจิตใจที่มันหวงแหนมันก็เป็นทุกข์กว่านี้นะมันความจริงก็เป็นอย่างนี้นะเมื่อจิตที่มันรับความจริงเหล่านี้นะอันนี้เป็นจริงเมื่อเป็นความจริงอย่างนี้เราก็รู้เท่าอย่างว่านั่นแหละอาศัยมันแต่ไม่ติดอยู่ในมันอาศัยขันธ์5แต่ไม่ติดอยู่ในขันธ์5หมายความว่าอย่างนั้นอาศัยมันบำเพ็ญบุญกุศลอาศัยฝึกจิตนี้ให้สงบระงับเพื่อเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะปัญญาอบรมจิตเมื่อปัญญาอบรมจิตบ่อยๆเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้าแสดงว่าย่อมได้วิมุตติคือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัณหาได้นี่แสดงว่าบุคคลจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ในขั้นใดๆก็ดีก็เพราะอาศัยปัญญาโดยแท้จริงเริ่มตั้งแต่ทุกข์ในอบายภูมิดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะบุคคลจะละบาปอันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิได้ก็เพราะใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี่เสมอสอนให้มันเห็นทุกข์เห็นภัยในอบายภูมินั่นแหละการไปตกนรกนี่มันแสนทุกข์แสนยากลำบากแม้ว่าเรายังไม่ได้ไปตกนรกในปัจจุบันนี้หากว่าทำบาปกรรมต่างๆเหล่านั้นแล้วมันก็จะไปบาปกรรมนั่นแหละมันนำไปเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไม่ใช่พระองค์เดาเอาจะไปเดาไงพระองค์สร้างบารมีมาทั้ง4 อสงไขยปลายแสนมากลับก็เพื่อให้รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงพระนิพพานนี่เพื่อรู้แจ้งอย่างนี้เองเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญไม่มากพอแล้วไม่สามารถจะรู้แจ้งได้อย่างว่านี่นะดังนั้นอย่าไปสำคัญว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้โดยวิธีอื่นไม่ต้องสั่งสมบุญกุศลก็พ้นทุกข์ได้ไม่ควรจะไปเข้าใจไปอย่างนั้นเข้าใจไปอย่างนั้นมันก็ผิดจากคำสอนของพระเจ้าเรื่องมันนะแล้วผิดจากความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็เพราะพระองค์ได้สั่งสมบุญบารมีมามีทานบารมีเป็นต้นมีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดนี่คำว่าบำเพ็ญบารมีก็คือประพฤติคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดสิ่งใดเป็นอกุศลไม่ทำเช่นการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะมันไม่มีโทษอะไรเนี่ยมีแต่คุณแต่ประโยชน์การรักษาศีลการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะมันก็เป็นความดีสิเมื่อไม่เบียดเบียนแล้วมันก็เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมันจะไม่เป็นบุญกุศลยังไงแล้วนั่นเนี่ยการประพฤติในกรรมะคือการออกบวชอย่างนี้นะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าการบรรพชาอุปสมบทนี่เป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้นะการตั้งใจฝึกขนอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนทุกตนอย่างนี้มันก็เป็นความดีเพราะคนมีปัญญาจึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์จากบาปจากโทษได้คนขาดปัญญาแล้วไม่สามารถจะละบาปกรรมความชั่วต่างๆได้ท่านจึงเรียกว่าปัญญาบารมีนะขาดความอดความทนแล้วก็ละกิเลสไม่ได้ละบาปกรรมก็ไม่ได้อย่างที่แสดงมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหละอันบาปมันรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเดือดร้อนเมื่อตนยังไม่มีปัญญาพอที่จะละมันให้ขาดออกไปได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนี่นะอาศัยความอดทนอดกั้นอดกั้นจิตไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งไม่เป็นคิดไปทางบาปทางอกุศลต่างๆแค่นี้บาปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่มันเกิดมาแล้วมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ขันติบารมีสำหรับอดกั้นทนทานละความคิดที่เป็นบาปอกุศลต่างๆเช่นคิดโลภอยากได้สมบัติผู้อื่นเอาเป็นของตนเมื่อตนไม่มีปัญญาสามารถจะละมันได้ก็อดทนเอาไม่ให้มันโลภคิดโกรธอย่างนี้นะเมื่อมันอยากโกรธผู้อื่นก็มองเห็นแล้วว่าความโกรธมันเป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยแต่ว่ามันอดไม่ได้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเลยก็ตั้งความอดลงทำไมอดไม่ได้เมื่อเราตั้งความอดลงแต่มันไม่ตั้งนี่ไม่สร้างความอดให้เกิดมีขึ้นมันจะอดได้ยังไงแล้วก็ตั้งความอดลงในใจเข้าไปอดเราจะไม่โกรธอย่างนี้อดใจมากๆเข้าไปแล้วความอดมีกำลังกล้าแล้วกิเลสคือความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงในที่สุดมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นขันติบารมีนะเอ้าถ้าอดเพียงเล็กน้อยมันยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ก็พาเพียรพยายามอดเข้าไปให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับนี่อาศัยความเพียรนะเอ้าถ้าอย่างนั้นก็อธิษฐานจิตใจเข้าไปถ้ามันมากมายกิเลสตัณหามันมากมายก็อธิษฐานถึงบุญบารมีของตนช่วยบุญกุศลอันใดความดีอะไรที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแต่ก่อนโน่นก็ขอให้มาเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าได้ละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้อย่างนี้นะ อธิษฐานบารมีนี่มันก็ช่วยให้มีกำลังใจในการกระทำความเพียรเป็นงั้นอย่าไปอธิษฐานไปอย่างอื่นเช่นอธิษฐานไปด้วยอำนาจบุญกุศลนี่ขอให้ข้าพเจ้าถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรทำนองนี้ไปเอาบุญบารมีของพระพุทธเจ้าไปช่วยให้หาเงินให้อย่างนี้ไม่ถูกนะอธิษฐานอย่างไรมันก็ไม่ได้ดอกถ้าตนไม่มีบุญบุญกุศลไม่ติดตามมาไม่หนุนส่งแล้วอธิษฐานยังไงมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ให้เข้าใจการที่เราอธิษฐานให้จิตใจมีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหานี่อันนี้ถ้าหากว่าบุญเรามีเราทำบุญกุศลมาแต่ก่อนจริงมันก็บังเกิดขึ้นในจิตทำจิตนี้ให้มีกำลังเข้มแข็งเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเอ้าถ้าทำความเพียรหรืออธิษฐานใจลงไปแล้วมันก็ยังไม่ไหวก็ต้องสัจจะบารมีลงไปตั้งความสัตย์ความจริงลงในการฝึกตนทรมานตนมันอยากหลับอยากนอนมากอย่างนี้นะไม่ถึงเวลานอนมันก็ง่วงแล้วเช่นนี้แล้วก็ตั้งความสัตย์ลงว่าตั้งแต่เวลานี้ไปถึงเวลานั้นเราจะทำความเพียรจะไม่นอนตายเป็นตายอย่างนี้นะเมื่อตั้งความสัตย์ลงแล้วก็ทำความเพียรไปแม้มันจะง่วงเหงาหานอนก็สู้แบบนี้นะสู้มันเมื่อสู้ไปสู้มาไม่ถอยความง่วงเหงามันก็หายไปได้นี่มันหายไปได้แหละนี่เรียกว่าสัจจะบารมีหรือมันเกียจคร้านบิณฑบาตอย่างนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วว่าเกียจคร้านทำนาทำสวนอย่างนี้แล้วก็มองเห็นว่าความเกียจคร้านนี้มันจะพาให้ตนเป็นทุกข์ไปในสงสารจริงๆเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยเอาละเราจะตั้งความสัตย์ลงอย่างนี้เนี่ยต่อนี้ไปเราจะไม่เกียจคร้านถ้าเป็นนักบวชก็การบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามาจนถึงในปัจจุบันนี้แหละเป็นงั้นดังนั้นเราจะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยจริงๆเราจะไม่หยุดการบิณฑบาตอย่างนี้เราจะไม่นอนตื่นสายเราจะตื่นให้ทันกับเวลาไม่ใช่ว่าเวลาจะไปบิณฑบาตจึงตื่นนะไม่ทัน มันต้องตื่นก่อนนี่แหละที่วางระเบียบไว้ให้ตื่นดึกทุกเช้ามานั่งสมาธิภาวนารวมกันทำวัดสวดมนต์นี่ก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อฝึกให้มันตื่นดึกทุกเช้าไม่ให้ความง่วงเหงาหานอนครอบงำจิตใจนี่ความมุ่งหมายนะถ้าว่าบุคคลที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้อย่างนั้นถ้าไปไม่มีระเบียบเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติดังกล่าวมานี่นะปล่อยให้อยู่ใครอยู่เราแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่นอนกับนอนอย่างนี้นะในที่สุดกิเลสมันก็ท่วมท้นจิตใจก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้คนเกียจคร้านนะเป็นงั้นดังนั้นเราต้องตั้งความสัตย์บังคับตัวเองไว้อย่างนี้แล้วก็มันก็เอาชนะกิเลสหยาบๆเหล่านั้นได้ เรียกว่าสัจจะบารมีอย่างอื่นๆก็เหมือนกันเราเรียกว่าจะทำอะไรอย่างนี้ตั้งความสัตย์ลงไปแล้วจะทำอย่างนี้ให้สำเร็จไม่สำเร็จจักไม่ถอยเป็นเสียแต่มันเหลือวิสัยจริงๆนี่ความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับสัจจะบารมีส่วนหนึ่งให้เข้าใจเมตตาบารมีก็เป็นกำลังใจทำให้เราได้ประกอบความเพียรได้ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรนะคำว่าเมตตาต้องนึกถึงตนก่อนตัวเรานี่ยังตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์ยังมีทุกข์ครอบงำอยู่ดังนั้นเราจะต้องพยายามฝึกตนให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อละเหตุแห่งทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนั้นเมื่อนึกถึงตนอย่างนี้แล้วมันก็ทำเป็นเหตุได้ขยันหมั่นเพียรในข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ท้อไม่ถอยเมื่อตนภาคเพียรตนให้ดีได้เป็นหลักเป็นแหล่งพอสมควรอย่างนี้ก็นึกถึงผู้อื่นที่ยังด้อยความเพียรอยู่